Giresun'un içinde iki sokak arası. Altı kuşun attılar, üçte bıçak yarası. Üçte bıçak yarası. Altı kuşun attılar, üçte bıçak yarası. Üçte bıçak yarası. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uza. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uza. Neden sevdim, düşürdüler tuza. Düşürdüler tuza. Neden sevdim, düşürdüler tuza. Düşürdüler tuza. Yeah.